Wir alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Wir alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Heaven! Lorraine var dette med sin melodi om himmelen, nemlig Heaven, her i radioresepsjonen. The place to be! Be there or be square. Radioresepsjonen er stedet. Og hvis du fikk velge et sted du kunne være akkurat nå, Tore, hvor hadde du valgt å være da? Nå har jeg de siste månedene drømt litt om å jobbe på et stort skip, et frakteskip som kjørte ned til Asia, så da ville jeg vært i kahytten min på dette lasteskipet, kanskje et sted i Middelhavet. Det var meningen at du skulle svare, altså det er ikke noe annet sted jeg heller vil være enn her i radioresepsjonen mellom 1 og 2. Jo da, sånn sett, hvis man er litt realistisk, så er det det, men jeg har veldig lyst til å være sjømann, lyst til å prøve å være sjømannslivet en periode. Hvilken plass kommer radioresepsjonen på, altså hvis du velger steder i verden du vil være akkurat nå? Andre plass. Ok, så skip på første plass, og radioresepsjon på andre. Riktig. På tredje plass. Så langt har jeg ikke kommet, har ikke noen bransjemedaljer. Jeg kan godt tenke meg på å være på den Strøm Larsen på Torshov, der hvor du har sånn fersk mat og sånn. Ja, veldig bra fersk mat. Ja, flott, og gode karbonader og sånn. Jeg tenker meg å være akkurat nå. Og så radioresepsjon på andre plass. Og du, Bjørte? Randaberg på første plass, og så radioresepsjon på andre plass. Og tredje? Det er ikke så mange som har kommet så langt opp til tredje. Fjellhull i Afghanistan. Fjellhull, ja. Fjellhull? Fjellhull, er det hul det heter, ja. Et fjellhull i Afghanistan, har du lyst til å være? Et hull i fjellet. Samme bin Laden da? Nei. Nei. Det, hvis du hadde, popmusikere fra inn- og utland. Hvis du hadde vært samme bin Laden, så kunne du drept han, vet du, og så kunne du vunnet masse penger, tror jeg. Ja, så du hadde vært topp fornøyd hvis du hadde vært i et fjellhull i Afghanistan, sammen med for eksempel Morten Harket og Robbie Williams? Konge. Og Bin Laden. Ja. Ja, så kunne du tenkt å ha drept Bin Laden, og så hadde du fått masse ros fra Morten Abel og Morten Abel der også. Harket. Både Harket og Abel. Ja, vi kan sitte og surre oss bort. Det skal vi selvfølgelig gjøre de neste 50 minuttene også. Og så skal vi få møte Karsten i dag. Ja, han som lider av et sjeldent syndrom, nemlig langbeinsyndromet. Han ler på en veldig enerverende og slitsom måte. Og vi vet jo da at syndromer ofte er oppkalt etter legen som fant fram at dette var et syndrom. Ja. Så da er det altså langbein som har funnet fram til dette syndrom. Ja, det er ikke langbein, altså det er ikke langbein som i Disney langbein. Å nei. Det er en annen langbein. Men han var Dr. Langbein. Han hette Dr. Mathias Langbein heter han. Norsk? Nei, fra Switzerland. Switzerland? Yes. Men ikke norsk navn da, Mathias? Ja, Mathias Langbein? Ja, det høres ganske norsk. Det skrives kanskje litt annerledes? Det skrives litt annerledes, ja. Har han norske foreldre? Ja. De utvandret til Schweiz på begynnelsen av 1900-tallet? Ja, det var litt trangt i Norge. Før depresjonen? Ja. Nå er jeg med på alt du sier, merker jeg. Det var så mye bedre plass i Sverige. Ja. Det var litt trengt i Norge. I Sverige, jeg kan ikke hele bakgrunnen historien til langbeinsyndromet, det må du skjønne vel. Skjønner. Uansett, Karsten, får du møte litt senere i sendingen, og så skal vi selvfølgelig ha freestyle-rapping i dag, som vi har hver eneste torsdag. 1987, kodord er resepsjon. Hvis du har et forslag til hva vi skal rappe om i dag, noen preferanser, gutter? Innriks. Mm. Arbeidsliv. Myknyheter. Mykporno. Mykisser, ja. Og det er sånne søte små nyheter. Som de har etter de harde sakene i dag, men før værmeldingen. Ja, for eksempel sånn papegøye som kan stå på vannski. Ja. Er det verdt det? Ja, det har vært en gang. Er det det? TV Norge i nyhetene. Akkurat, det er mykiser der da. Ja, mykiser er veldig ofte forbundet med dyresaker og mykiser. Ekorn som kan hoppe opp og ned, for eksempel. Ja, det er vel egentlig... Det er ikke en nyhetssak til det. Er det noen som lurer på hva jeg har lyst til å rappe om i dag? Ja, kan ikke du si det? Ja, menneskelig forfall, bizarre ting, crazy shit. Det er så typisk deg. Ja, det er det. Det er klassisk meg. Mm. Send inn 1987 koder og resepsjon, og vi skal freestyle rappe litt for deg senere. Vi skal høre Lupe Fiasco og Jill Scott. Dette er Daydreaming. Lupe Fiasco, Jill Scott og like der med Daydreaming i radioresepsjonen på P3. Og fortsett å sende inn forslag til hva vi skal freestyle om. Vi har noen vi liker her veldig godt, men det kan alltid bli bedre. 1987 kodord er resepsjonen. Vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Hvem har lyst til å begynne? Jeg vil gjerne begynne. Da begynner Bjørte. I går så var jeg og hørte Thomas Dybdahl i Studio 2 i NRK. P3-session. Applaud you. Tusen takk. Var det fantastisk? Med, ja, det var utrolig bra. Ja, vel. Jeg er fan av Thomas Dybdahl, så ja. Jeg synes det var alldeles strålende. Så det med seg altså kringkastningsorkester, eller mange strykere derfra, ja. Som spilte så vakkert til. Ja. Og før det så varmte hun opp, hun Kristel Alsås. Akkurat hun som vi spiller her i programmet blant annet. Mm-hmm. Mm-hmm. Flink hun også, eller? Ja, veldig flink. Ja, pen å se til. Ja. Fin stemme. Ja. Og så men Thomas Dybdahl, kan det ikke bli litt sånn trist og deprimerende innmellom? Eller blir det, er det bare fint? Jeg stiller et åpent spørsmål, for jeg har ikke catchet helt. Det er ikke et åpent spørsmål, det er ja-nei-spørsmål. Ja, du blir ikke nødvendigvis deprimert og trist av det. Nei, ikke det hele tatt. Du kan bli litt sånn... Ettertenksom, ja. Takk. Er det følelsomt? Hva synger han om egentlig? Hva handler det om? Kjærlighet og... Bare kjærlighet? Litt kjedelig da? Ja, det er litt kjedelig. Men ikke noe arbeidsliv eller mellommenneskelig forhold? Jo, mellommenneskelig forhold. Ja, men ikke så mye arbeidsliv, tror jeg. Nei, hva med homokjærlighet da? Men tror du kan tolke det til homokjærlighet? Hvis man vil, ja. Hvis man vil, ja. Det kan man nesten med all kjærlighet. Ja. Mm. Og så... Brown love, vet du, Bjørte. Det kan du kanskje også tolke det sånn. Mm. Ja. Men så er han, sier han noe morsomt mellom sangene og sånn da, når han spiller? Ja, han er litt sånn små, morsom og sånn litt sånn understatement. Han er ikke komiker. Nei, han har ikke hørt på så mange. Jo, det beste han sa. Det morsomste han sa. Det morsomste han sa var det at han hadde lurt på om han skulle få seg et mer sånn internasjonalt artistnavn. Ja. Og da hadde han tenkt på T-Diddy. Kan vi få? Jeg synes det var ganske kult, jeg. Ja, ja, men det er selvironi da, vet du. Ja. Men han har skjønt at han er såpass stor at han kan bli internasjonal stjerne. Ja. Og det er jo dumt etter Thomas Dybdahl, selvfølgelig. Ikke sant? Nei, men vi ønsker Thomas går greit da. Thomas? Nei, Thomas. Thomas? Nei, det funker ikke. Ja, men så bra at du støtter opp om norske artister, Bjørte. Det setter han sikkert pris på. Akkurat i går kostet det meg ingenting. Og gratis, ja. Ja. Og P3-sessions. Mm. Ja. Håkon Moslett fikk meg inn. Ja, han lurte deg inn. Jeg lurte meg inn, ja. Ja, bak veien. Ja. Vanligvis så skal ikke så gamle folk være til stede på disse P3-sessions arrangementene. Nei, det skal være et ungt og friskt og, yes. og hippt arrangement. Så jeg klappte jo for livet. Er det første gang du lurer deg inn bak veien til Håkon Moslett? Jeg mener til konserten. Ja, jeg skjønte det. Lurte meg inn bak veien på konserten, ja. Brown Love, vet du, Bjørte. Ja. Ja. Tore Sagen, takk for din avgå til å delte. Jeg har bare en liten ting til. Ja, okay. Arsenal gikk videre i Champions League. Det skjedde etterpå, og det var jo stort. Jeg stopper der. Tore, hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Jo da, det er jo litt dumt for selve julekalenderen, eller vår uoffisielle julekalender, som handler om livet til Henry Rinnan, fordi jeg leser en bok om han nå. Den avsluttet jeg i går, ja. Så du kan ikke si at du leser denne boken nå? Nei, men jeg har all kunnskapen som har vært i boken, sitter jeg da fortsatt på, og kan gjerne dryppe litt ut frem til den 24. Ja. Og fra i går så kan jeg godt fortelle litt om rett før henrettelsen av Rinnan, som ble skutt da i Trondheim i 1947. Mm-hmm. Og han var faktisk... Det gikk 2 år, ja. Ja, nå kan vi godt tenke litt på hvem er egentlig morsomst av Henry Rinnan og Thomas Dybdahl, for jeg kan ta en vits som Henry Rinnan tok rett før han ble henrettet. Mm-hmm. Og da han satt i cella si, kvelden før han skulle henrettes, så sa han til presten, som snakket med han, du, kunne ikke jeg fått et pledd? Jeg tror jeg har dratt meg en forkjølelse. Eller er i ferd med å dra på meg en forkjølelse? Ja, det er morsomt. Ja, det, jeg må si... Galgenhumor. La meg si, hvis det sto... Jeg måtte på en stand-up-forestilling, og Henry Rinnan sto på den plakaten, Thomas Dybdahl sto på den andre, så tror jeg faktisk... Jeg synes Henry Rinnan var litt morsom med Thomas Dybdahl akkurat der. Jeg tror han er litt morsom generelt, men han er ikke musiker, da. Nei, men stand-up. Du tar de ut fra sine elementer, putter inn en ny setting, for eksempel stand-up, så tror jeg Henry Rinnan er den morsomste. Takk for det. Personlig så fikk jeg veien til førekortet, boken i posten i går. Så jeg begynte å lese, og han begynner å kunne en del om biler, blant annet at man har forskjellige lys på biler. Du fortalte også noe interessant under denne melodien her, angående dette førekortet. Hva var det første du lærte når du begynte å lese, sa du? Det første, det som sitter best igjen, er at det er viktig at man sitter rett i bilen, at man sitter... Du sa at man sitter i vater i bilen? Givater, men at man altså, sitter i balanse. At man ikke sitter skjevt. Altså, ja, skjevt! Ikke sitter skjevt! Okay, det er viktig, ikke sitter skjevt. Ja, for ellers så kan du få innvirkning på kjøringen. Har du kommet til den vitsen i kjøreskoleboka, hvor det er bildet av en fyr som kjører ut i en snøfonn, mens veien går til venstre, og han da kjørte ut til høyre, og så sier, smeller det fra han, hvor tok vegen? Skal vi se. Nei, den vitsen har ikke kommet til enda. Men jeg er sikker på, hvis det stod mellom Tore Sagen, Henry Rinnan, Thomas Dybdahl, stand-up-forestilling. Og forfatteren av Veien til førekortet. Nei, du har tatt det med trådet. Ja, da tror jeg har gått på Tore Sagens stand-up. Foran Henry Rinnan. Ja, ja, men fint. Takk for at dere delte, gutter. Takk for at jeg delte med dere. Takk for det. Du, bare hyggelig. Vi skal høre Sisters Sisters, og dette er en sang som heter I Don't Feel Like Dancing. Dette er Radioresepsjonen. Du hører på Radioresepsjonen. Sisters, Sisters og Elton John I Don't Feel Like Dancing i radioresepsjonen på NRK P3. Sexy-lubben Like og Linseprinsen sitter her på plass som alltid. Hei. Hei. Hei. Vi skal til et innslag som eller vi skal møte en fyr som vi har møtt flere ganger tidligere i radioresepsjonens historie. Fortell litt om han, Tore. Han heter Karsten, og han jobber i en butikk på Rakkestad Storsenter, hvor han selger karnevalsutstyr, basker og tøys og tull. Ja. I tillegg så lider han av dette syndromet som Mathias Langbein fra Schweiz oppdaget for, ja, det kan ikke ha vært mer enn 20-30 år siden da, hvis det var denne Karsten som først ble diagnostisert med det. Ja, nei, det er kun 3-4 stykker i verden som har dette langbeinsyndromet. Mm. Og det gjør jo at hverdagen til Karsten blir litt annerledes. Mm. Jeg sier at Mathias Langbein, han kom egentlig fra en norsk familie som utvandret fra Norge på begynnelsen av 1900-tallet. Mm. Ja, ja. Det var for trangt i Norge, så de flyttet til Schweiz. Trangt økonomisk. Økonomisk det var det trangt. Det. Sånn er overført betydning. Overført, altså, det trange kår, da. Ja. Trange kår. Skjønner forskjell på det. Ja, ja. Det er ikke trangt Norge, ikke trangt Norge nå engang. Mm. Nå vi 4,5 millioner mennesker. Vi har masse plass å boltre oss på. Det ikke, men det ikke, vi har ikke trangt økonomisk nå, heller. Nei. Kanskje en dag får vi høre en reportasje om virket til Mathias Langbein også, ikke bare om denne pasienten hans. Det skal være morsomt å lage en reportasje på han. Mm. Men la oss nå høre om Karsten og hvordan går med han. Jeg heter Karsten, og jeg driver karnevalsbutikken Masker og tøysutstyr for alle anledninger her på Rakkestad Storsenter. Det er ikke akkurat et kjedelig jobb, nei, det er en morsom jobb. Og frem mot jul blir det mer å gjøre i butikken, for her har vi julenissemasker og Gorbachev-masker og Ronald Reagan-masker og andre masker. Nå tar jeg på meg en av de rareste maskene jeg har i butikken, nemlig en Mulla Krekar-maske. Den er morsom! Hvor er jeg? Jeg lo så masse at jeg ikke fikk nok oksygen inn i masken. Det var farlig. Men gøyalt! Heisan. Hallo. Jeg skulle gjerne kikke på en sånn Darth Vader-maske som jeg ser du har hengende i vinduet. Darth Vader er morsom. Nå skal jeg prøve for det, så ser du hvordan den virker. Nei, altså, jeg tar den, for den er til guttungen. Jeg har allerede tatt den på meg. Mitt navn er Darth Vader. Hva heter du? Magne heter jeg. Vær hilset, Øyvind! Det er morsomt å simulere Darth Vader. Det er morsomt å være sjefen for The Dark Side. Hvor er jeg? Ja, jeg tar den masken, jeg da. Det blir 219 kroner for den morsomme Darth Vader-masken. Ja. Stopp! Kvinnebutikken! Unnskyld, Øyvind. Magne, det er jeg. Ja, unnskyld, Øyvind. Men en kvinne trenger min kompetanse på maskeparykker og tøysutstyr. Unnskyld, madame. Hva kan jeg bistå med? Hei. Det er kanskje litt rart å komme hit, men jeg trenger en billig parykk til moren min. Hun har nettopp avsluttet en cellegiftkur. Hva med denne afrofrisyreparykken? Den er morsom! Jeg tar den på. Kanskje du har noe som ser litt mer nøytralt ut? Akkurat. Tror kanskje ikke mamma synes det er så gøy med afro i den situasjonen hun er i nå. Det er brystkreft. Ok. Hva med denne Carita Bekkemellemor? Parikken? Oi, jeg holdt på å si Orheim, men hun har skilt seg. Det var på nære nippet. Den er jo litt mer vanlig. Hva med denne clean kokosparikken i alle regnbundsfarger og en liten propell på toppen? Jeg prøver den. Jeg ser meg selv i speilet, og jeg liker det jeg ser. Det er morsomt. Jeg kikker i speilet igjen. Og igjen. Hvor er jeg? Takk for hjelpen. Ha det. Ha det. Akk, mitt langbeinlattersyndrom har nok en gang satt kjepper i hjulene for økonomisk vinning. Buhu. Det er trist, det er leit at min latter er så teit. Mine kunder blir skremt, og det får jeg aldri glemt. At jeg er en frik med irriterende latter i denne dumme butikken med masker og dumme hatter. Noen ganger skulle jeg ønske jeg var død, at jeg ikke trengte å tjene til livets brød. Min herre, min Gud, sier det finnes en kur, at det ligger en medisin på lur. For selv om jeg ler, er jeg trist i hjertet. Det hjelper ikke om jeg setter meg på denne puten av type fjerte. Det var morsomt! Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Coldplay in my place i radioresepsjonen for The Fuel med City Light. Og jeg ser i papirene mine at det er en som heter Rikard Sagen som har vært med på denne sangen. Nei da, det er så kvar mulig. Rikard Sagen, ja. Ha, gammel Rikard Sagen. Jeg kjenner ikke han, jeg. Vi vet ikke hvem han er, selv om vi heter Sagen til etter ham. Og vet du hva, forresten, hva The Fuel betyr på norsk? Et eller annet med brennstoff. Drivstoffet. Drivstoffet. Okay. Ja. Rikard Sagen kan jo være en som har utvandret fra slektet deres tidligere. Mm. Ja, for det var så trangt i slekta. Han er økonomisk. Økonomisk trangt, ja. Men han bor fortsatt i Norge? Nei, jeg tenker han bor i England. Det er jo et norsk orkester. Han kan fortsatt bo i England i eksil. Jeg tenker Richard. Richard Sagen. Sagen. Vi skal diskutere litt om hvilke temaer vi har lyst til å freestyle rappe om i dagens utgave av radioresepsjonen. Og vi fikk en tekstmelding her fra Ida. Hei, Ida. Hei, Ida. Og hun skriver rapp om graviditet. Går på overtid og vil ha barnet ut snart. Kjenn litt på den følelsen, hilsen Ida. Jeg, selv om jeg ikke er kvinne og aldri har da naturlige årsaker har vært gravid, så jeg kjenner jeg likevel følelsen. Hvis du spiser for eksempel en stor en julemiddag med masse pølser og medister og ribb og fett og poteter og Gud vet hva, så kan jeg tror jeg det kan sammenlignes med det å være gravid. Og i hvert fall der, hvis du er sånn som hun er nå, at du ikke får han ut, og hvis du får forstoppelse. Han ut, hvem han? Jeg regner med en sønn. På Vestlandet så bruker de ofte hannkjønn for å beskrive da en gjenstand også. Ekskrementer også. En kabel. Jeg kan også si at filmen Junior også gjør det jo mye enklere for oss menn å forstå. Det er Danny DeVito og Arnold Schwarzenegger som også føder et barn. Det er Arnold som blir gravid, er det ikke det? Ja, men Danny DeVito støtter han fullt ut. Men hvordan klarte han å... Jeg har ikke sett denne filmen. Hvordan klarte han? Jeg tror at det er Arnold Schwarzenegger som får Danny DeVito. Nei, er det det? Jeg tror det. Nei, blander ikke med disse brødre. Er den blander med den brødrefilmen nå? Det er i hvert fall Arnold Schwarzenegger blir gravid og han får et barn. Og det går så bra. Glem den du vet om dette her. Jeg tror det er Arnold Schwarzenegger som du tror at det er barna som bare fra filmen. Hæ? Tror du det er barna som bare fra filmen? Nå skal du være veldig forsiktig med å si, for det er masse småfolk som hører på radioresepsjonen og som elsker radioresepsjonen, dverger og midgets og all de korte. Og da skal du passe, ja, skal ikke du kalle Danny DeVito liten. Han er en voksen mann og flink i det han gjør, og det er det viktigste. Ja. Men ok, kanskje graviditet, overtid på graviditet er et tema. Vi får se. Vi har fått SMS fra gutta på kontoret på Kværner i Egersund. Hei gutta på kontoret, Kværner i Egersund. Jone, Ronny, Per og Svein Jarle. Jone? Jone, ja. Hei Jone. Hei Jone. De vil gjerne at vi skal rappe om de. Og hva har de å si? Gutta på kontoret. Hva er tematikken? Jeg skjønner ikke hvor er... De jobber på kontoret på Kværner. Det er mellommenneskelig arbeidsliv. Ja, greit. Pardon me all over the fucking place. Andre forslag som har kommet inn her er kan dere ikke freestyle om å være dansk og høre på P3? Hilsen Holger Danske. Hei, Holger Danske. Hello, Holger Danske. Jeg kan ikke dansk så godt, men jeg er sikker på at det er en utfordring for danske. Vi har Holger, altså. Danske Holger. Det er en som heter Erik også, som har foreslått et tema. La oss diskutere ferdig temaene før vi går videre. Jeg trodde det var ferdig diskutert. Hva var det du ville diskutere, Steina? Er det noe mer å diskutere? Jeg vil bare si at ja, det kan være et tema å rappe om, Holger Danske. Takk for forslaget. Vær så god, Tore. Ja, det er Erik som har sendt inn et forslag. Hei, Erik. Han skriver rapp om kompisen min Roald, som har fått ny jobb med god lønn, firmabil og telefon. Han er blitt kjøkkenmontør, og jeg synes det var interessant, men samtidig så tror jeg kanskje at han er for høyt opp på den sosiale rangstigen til at han er interessant for min del. Ja vel, akkurat. Ferdig diskutert? Ferdig diskutert. Jeg har fått en SMS fra Jonas. Kan dere rappe om den kjempedøve svenneprøven på gullsmedlinja? På gullsmedlinja? Jeg vet så lite om den, dessverre, altså. På gullsmedlinja. Er ferdig diskutert? Ferdig diskutert. Jeg leser en melding her fra Rune. Hei, Rune. Hei, Rune. Kan du rappe om min far Stein, som akkurat har operert menisken? Ikke menisken, som det heter, men menisken. Det kan, siden jeg har såpass kontroll på kropp og hva kroppsdeler heter, så kanskje det er noe for meg. Du er den som har mest kropp, så det er naturlig for deg at du vet mest om det. Ferdig diskutert? Ja. Ja. Noen andre forslag dere vil ta fram og trekke fram i lyset? Jeg kan ta frem en fra Sure Frank. Hei, Frank. Det er ikke min støttekontakt. Hei, Frank. Frank er sur på elektrikerne som ikke klarer å få huset hans ferdig, sånn at Frank kan flytte inn i det nye huset sitt til jul. Mange, det vil han vi skal freestyle om. Det jeg tenker du, jeg får en tekstmelding til program, så tenker jeg, så mange skjebner der ute. Ikke sant? Mange forskjellige skjebner, folk opplever så mye rart. Alle, det de har det felles er at de hører på radioresepsjonen og har lyst til å bidra med et rap-tema. Tenk det. Ja. Ja. Ferdig diskutert? Ferdig diskutert. Ja, ok. Vi skal høre en låt. Dette The Cooks, Ola, og snart skal vi freestyle-rappe. Uten manus, selvfølgelig. Ikke noe manus. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Ola, The Cooks i radioresepsjonen på NRK P3, og vi skal freestyle-rappe. Og jeg er veldig spent på hva slags tema dere har valgt, gutter. Hvem er det noen som har lyst til å begynne i dag? Eller skal jeg begynne? Hva? Jeg begynner nesten aldri, så jeg kan godt begynne i dag. Ja, men du er så flink, Tore. Ja, men da kan godt spare meg til slutt. Nei, ta deg da. Greit. Jeg har valgt et tema som er blitt foreslått av en navnløs person, men kaller seg Travlestudenten i Bergen. Hei, Travlestudenten i Bergen. Det er jo et slags navn det da. Ja, det er et kallenavn, eller et nick, som det heter nå. Ja. Vedkommende skriver strippekunst eller eksamenstress, og jeg har valgt et av de to temaene, nemlig strippekunst. Ja. Det har jo vært sånn nå i det siste. Det er sånn blitt at stripping er blitt en kunstform, og er det dermed blitt også momsfritt. Akkurat. Har du blitt nyhetsprogram dette nå, eller? Nei. Nei. Jeg må bare si en liten ting til forrige uke så rappet vi, og du har begynt å rappe på en veldig sånn, en litt alternativ måte, nemlig at du rapper litt populær på midten av 90-tallet. Ja, og da sa jeg at det ligner litt på Gatas Parlament. Mm. Det som var litt rart var at Gatas Parlament da hadde hørt sendingen, og jeg møtte Gatas Parlament borte i hele kantina. Parlamentet, eller bare deler av det? Nei, to av parlamentistene. Medlemmene. Ja. MPs, og de huket taket meg og sa, hvorfor disser du oss da? Hvorfor disser du oss på radioen i dag? Og da hadde du hørt på radioresepsjonen og hørt at jeg hadde sagt det, så sa jeg, ja, men det hørte så litt sånn ut. Og da sa de, ja, det er det jeg mener! Du disser oss! De snakker også litt gebrokkent som en andre generasjons pakistaner. Ja, de gjør det noen ganger. Nå får andre, altså innvandrer, ikke pakistaner. Altså en som har da... Annen generasjons rapper, tenker du på? Annen generasjons rapper, var det tenkt på. Jeg har i hvert fall valgt dette temaet, nå skal jeg rappe om det. Hey! Ok. Yo, bitch! Stripping, altså. Ok. Gattas i huset. Linda, Marie, Katja og Candy. Sjefen for klubben er en skikkelig dandy. Men nå kan de strippe for en billig penge. Så slipper kåtingene og sine lommer vrenge. Vrenge! Vrenge, vrenge! Vrenge, vrenge, vrenge! Ok. Ja, bitch! Truser i lufta og champagne til alle. Nakne damer momsfritt får han kalle. Nå skal vi på søndagen på museum og klubb og nyte lettkledde piker. Rubb og stubb! Rubb og stubb! Rubb og stubb! Rubb og stubb! Stripping, porno, erotikk eller kunstdans. Er man kunstner når man svinser sin svans? Nå er det i hvert fall blitt momsfritt å se nakne damer mens man drikker sitt snitt. Snitt, snitt, snitt, snitt, snitt! Nakne damer mens man drikker sitt snitt. Snitt, snitt, snitt, snitt, snitt, snitt, snitt! Kjempefint, Tore. Gratulerer. Veldig, veldig bra. Jeg lurer på om det skal bli min tur nå, Berte, eller skal det bli deg? Du bestemmer, du... Jeg prøver med å være redaktør, og ja. Vi er begynner. Suansvarlig. Jeg handler, dette handler om julenissen, for det Alf som har skrevet rap om julenissen. Hei, er det blitt aktualitetsfram dette nå, eller? Ty, rap om julenissen som har ekstrem melkeallergi på nå i julegrøntida. Hvem var det fra? Alf! Julenissen rund, koselig og joviala. Han sliter med et stort problem hele tida. Han tåler ikke melk og dermed ikke grøt. Nei, grøten blir ikke særlig søt. For nissen, han tåler ikke melk. Å nei, nissen, han tåler ikke melk. Å nei, nissen, han har utslett av melk. Å ja, nissen blir rødflammet av melk. Å ja, Santa Claus og Nikolas eller nissefar. Han har mennatt... Okay. Bravo! Han har matintoleranse, han tåler ikke jeg, men jeg er ikke mye til kar. Hvis han får melk i magen, må han straks forvandles til en syk pasient. Ja, nissen må behandles. Nissen må behandles. Han tåler ikke grøt av nissen. Takk for det. Nei, det var morsomt. Ok, vi går rett til Bjørte, for vi har litt grann dårlig tid. Og hva er tema? Ja, det er Kai og Stig Ove som gjerne... Ja, Kai og Stig Ove, de bygger hus. Og det er Sexy Lubben som foreslår at vi skal freestyle om dette her. Det er en Sexy Lubben der ute også. Kom igjen! Utstyrt med hammer og spiker er de drømmen. Til alle piker, de er rå. Og de er sterke, og i alle jenters hjerter det verker. Ja, ok. Men Kai og Stig Ove kan ikke tenke på mus, for de har det travelt med å bygge hus. Opp og ned, de løper i stigen, men damer har de tid til i fritiden. Ja, fritiden, så lenge de ikke utgår over fritiden. Fritiden. Ok, gutter, fantastisk. Jeg synes vi ikke skal gi noen ternekast, for da vet jeg at jeg hadde fått ternekast 6. Tore, du hadde fått 4, og Bjarte hadde fått 2. 4? Det ser jo ingenting. Nei. Tusen takk for forslag, folkens. Tiden går så fort når vi holder på med dette som vi synes er så pinlig. Vi må høre musikk, ordentlig musikk. Unnskyld. Dør du? Det kan godt tenkes. Hjertet stoppet, vi får se hvordan det går under sangen. Dette er Susanne Sundfør og Walls. Hvis jeg nå av den typen som gjerne går lange turer, da kan jeg gå i resepsjonen og få vite hvor jeg skal passende går her i dette terrenget. Ja, vi har... Radioresepsjonen på P3. Susanne Sundfør var dette, låta heter Waltz, og du hørte den her i radioresepsjonen på P3. Vi har fått et spørsmål her fra Magnus i Ålesund. Hei, Magnus. Hei, Magnus. Og han spør, hvorfor har du ikke kjenningsmelodi til freestyle-rap-spalten? Ja. Og dette kan jeg godt svare på, som ansvarlig-redaktør og vaktsjef. Det er helt bevisst selvfølgelig at vi ikke har kjenningsmelodi til, til freestyle-spalten. Og det er fordi det inneholder såpass mye musikalitet i seg selv. Mm. Og det at man skal ha en sang som sier at her kommer freestyle-spalten, her kommer freestyle-spalten, så blir det veldig mye musikk. Mm. Folk må ikke sitte der ute og tro at vi ikke har tenkt på ting, altså. Vi er ikke idioter. Nei, vi er ikke idioter, selv om det kan høres litt rablet og rublet ut i ny og ned. Litt grann rublet det høres ut noen ganger, men vi er ikke idioter for det. Men jeg tror bare han, det var bare et forslag og et spørsmål fra hans side. Ja, det er mange som har lurt på det. Ja, men jeg mener bare ikke at vi skal hisse oss opp for vi, det. Vi hisser oss ikke opp. Nei, men trenger ikke forsvar som at ja, vi ikke har tenkt på det. Nei, men skriver at vi liksom er så ekstremt smarte og har tenkt på alt. Vi er ikke så smarte. Men vi bruker hulet litt. Vi har fått et fjollete radioprogram på P3, og nå, og jeg vil bare klare opp i det da, at vi er ikke verdens smarteste folk, men vi har tenkt gjennom programmet vårt. Vi har, altså det er jo klart jeg tenker bare at han stilte det spørsmålet, så kunne vi bare sagt sånn, ja, det var en god idé. Du overfra og ned. Det er overfra og ned. Du vet jo like godt som oss, Bjørte, at du trenger ikke være formann i Mensa-klubben for å lage radioprogram. Nei, det er nesten ingen. Jeg tror faktisk ikke det er noen i NRK som har høy nok IQ til å bli med i Mensa-klubben. Nei. Men det, være formann, eller forekvinn. Men det som er fordelen med radio er at du kan gi inntrykk av at du er kjempesmart. Det gjør vi ikke. Jeg tror vi har prøvd. Ja. Grunnen til at vi hører såpass smart ut er jo fordi vi har en tekstforfatter i kulissene som skriver manuset til disse sendingene. Det er derfor vi, egentlig så vi, skal vi si, nå skal jeg prøve å gå vekk fra manuset en gang. Ja, oi. Hæ? Er jeg på radioen nå? Hæ? Jeg går tilbake til manusen. Ja, jeg også gjør det. Det er noe godt. Ok, vi skal... Nå fikk du være tilbake i manus. Ja, det var deilig. Et helt manusbasert program her, altså radioresepsjon. Ja, vi skal runde av med vår sjokkmaskin. Den som får sjokk blir skutt med vår softgun-pumpehagle. Jeg får den i dag. Det var ikke vondt. Det er noe gærent, men vi må skjute batterier på den. Men uansett, så skal vi skyte deg, Tore. Ja, ikke noe problem. Vil du ha den i panna i dag? Det er armen, da. Pass på, ikke skyter i siden. Skyter i armen. Nei! Ja. I tricepsen. Ja, det kjøttet rett i tricepsen. Det er noe helt nytt å skyte på overkroppen, på den måten. Vi runder av sendingen, vi gutter, og sier velkommen igjen i morgen. Da er det one-liner-spalten her i radioresepsjonen. Og vi runder av med Selis. Dette er Aha. Og med Magne Furholm i spissen. Neida, det er Morten Arket. Ha det! Ha det! Ha det!